jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál. Érzem a hűstenger fis illatát, mert a szívemben napfék loptál. A múltam csak volt, emlék ma már. Mondhatnék még, jött veled a nyár.